ten koncert w niedzielę o 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Atak na Jana Pawła II jest aktem absolutnie barbarzyńskim, tak mówi szef rządu. Pierwszy gazowiec grupy Orlen rozładowano w terminalu Świnoujściu. Rosyjska armia dostała tajny rozkaz wysyłania na pierwszą linię frontu tych żołnierzy, którzy buntują się przeciwko przełożonym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że atak na Jana Pawła II jest aktem absolutnie barbarzyńskim. Szef rządu mówił w TVP Info, że nie powinno się stawiać jakichkolwiek tez na podstawie materiałów stworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa. To jest tak, jakby pan redaktor lub ktoś dowodził winy księdza Jerzego Popiełuszki w oparciu o artykuły i paszkwile Jerzego Urbana. Taką wartość mają te materiały esbeckie w sprawie naszego Ojca Świętego. Oczywiście, że były niegodziwości, że były też zbrodnie poszczególnych księży, ale próbować przekładać je na wspaniałą, wielką postać naszego świętego papieża Jana Pawła II jest czymś tak niegodnym, jest czymś tak strasznym, że niestety mogę to tylko przypisać złej woli. W ostatnich dniach w reportażu w TVN pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dzisiaj zweryfikować. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło trasę programową. Jej hasłem jest Przyszłość to Polska. Goście śniadania w Trójce komentowali start trasy PiS. Poseł Bartosz Kownacki z partii rządzącej mówił, dlaczego trasa zaczyna się teraz. Rolą polityka jest słuchanie, i to każdy chyba tutaj przyzna, jest słuchanie ludzi i słuchanie ich oczekiwań. I naprawdę z takich rozmów gdzieś w Polsce powiatowej, Polsce gminnej można wyciągnąć wiele wniosków, które są kamyczkiem do naszego ogródka, co się nie podoba i co należy zmienić. PSL i Polska 2050, Szymona Hołowni, prawdopodobnie będą w kampanii działać razem, mówił z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Ludzie oczekują naprawy państwa, ludzie oczekują tego, żeby przyszły pieniądze na KPO, które są blokowane przez niesnaski w obozie rządowym od dłuższego czasu. Ludzie oczekują poprawy sytuacji w służbie zdrowia, w psychiatrii dziecięcej na przykład. Według zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program na najbliższe wybory. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano pierwszy gazowiec grupy Orlen Lech Kaczyński. Statek przywiózł do Polski ze Stanów Zjednoczonych około 70 tysięcy ton skroplonego gazu, czyli mniej więcej 100 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym. Odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu tego surowca we wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce. Gazowiec, który przypłynął do Świnoujścia, to pierwszy z 8 zamówionych w Korei Południowej przez grupę Orlen. Koncern korzysta z niego na wyłączność na podstawie 10-letniej umowy dzierżawy z norweską firmą Knudsen. Prezes Orlenu Daniel Obajtek potwierdził, że mniej więcej w połowie bieżącego roku grupa odbierze drugą jednostkę. Niebawem wypłynie swój pierwszy rejs. Następne dwa gazowce do końca 2024 roku i następne cztery gazowce do 2025 roku. Wszystkie gazowce Orlenu będą wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, w tym systemy do ponownego skraplania ładunku nowej generacji. Dostawy gazu drogą morską zapewniają obecnie około 1/3 zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rosyjska armia dostała tajny rozkaz wysyłania na pierwszą linię frontu tych żołnierzy, którzy buntują się przeciwko poleceniom przełożonych. Poinformowała o tym związana z Radiem Swoboda niezależna telewizja. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Stacja telewizyjna dotarła do zapisu rozmowy telefonicznej dwóch rosyjskich żołnierzy. Wynika z niej, że ci, którzy odmawiają pójścia na front oraz osoby unikające mobilizacji, mają trafiać do oddziałów szturmowych. Od początku inwazji na Ukrainę część rosyjskich rekrutów skarży się, że nie otrzymała odpowiedniego wyposażenia i uzbrojenia, a także nie przeszła przeszkolenia. W ocenie analityków wojskowych tacy żołnierze są na froncie bezwartościowi i mogą być wykorzystywani jedynie jako armatnie mięso. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11,5 minuty po północy, czyli 11,5 minuty już niedzieli, 12 dnia marca. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo muzycznie, bardzo elektronicznie. Elżbieta Różycka program realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy do drugiej w elektronicznym wydaniu, gdzie Grabek mówi dobranoc. I mimo tego, że utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, można by powiedzieć zabawowy, można powiedzieć taneczny, można powiedzieć gdzieś wesoły, to jednak pretekst, dla którego ten utwór pojawił się dzisiaj na początek, jest niewesoły, jest wręcz przeciwnie, bardzo smutny. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że świat drum and bassowy i świat w ogóle opuściła bardzo ważna postać MC Fats, człowiek, który związany ze sceną drum and bassową już od początku lat 90. Pionier tego gatunku, można się tak w sumie można o nim powiedzieć. Rezydent takiego klubu jak Fabric w Londynie, związany z największymi labelami, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, odszedł do tej największej orkiestry u góry. True Players, Metalheads, takie nazwy zawsze przy MC Fats gdzieś tam towarzyszyły, to te wytwórnie, z tymi wytwórniami był związany. Lista muzyków, lista artystów, z którymi tworzył, współtworzył, grał i śpiewał przede wszystkim, jest bardzo długa, to zasłużony dla całego świata drum and bassu MC. Także dzisiaj na początek naszego spotkania Drop It Down razem z Calibre w duecie, bo to elektronicznie dzisiaj do godziny drugiej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to Calibre, ciąg dalszy. Kalibre, DJ Kalibre, producent tak naprawdę nazywa się Dominic Martin, jest północnoirlandzkim właśnie twórcą muzyki drum and bass, bardzo długo też związany z całą sceną. To utwór pod tytułem You Could Dance, który to został zawarty na bardzo szczytnej płycie zatytułowanej Together with Ukraine. Od 3 czy 4 tygodni ten album jest z nami podczas naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. 136 utworów, przypominam, 136 utworów zawartych na tym właśnie albumie. Dużo, dużo, dużo, dużo muzyki do słuchania i my co tydzień będziemy zapoznawali się z tym właśnie wydawnictwem Kalibre i DJ Spy też. 25 minut po północy, gdzie Grawek mówi dobranoc, wersja elektroniczna. DJ Spy, pochodzący z São Paulo, ale od wielu lat urzędujący w brytyjskim Bristolu. DJ, producent, można powiedzieć, że w stosunku do Calibre i w stosunku do MC Fetso to taka młodsza szkoła, jeżeli chodzi o drum and bass, ale już wielce zasłużony zawodnik dla tej całej sceny. Need You na płycie Together with Ukraine. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Ja wiem, że jest weekend, ja wiem, że jest noc. Być może państwu nie chce się po prostu pisać maili, ale jeżeli są państwo po drugiej stronie radia, będzie bardzo miło. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. To jeszcze sprawdźmy, jak DJ Spy remiksuje. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty do godziny pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wydanie weekendowe, wydanie elektroniczne. Początek roku 2023 przyniósł nam od razu pierwsze nagranie z nowego, można powiedzieć, kierunku, z nowej ścieżki, którą wytyczył sobie w tym roku Bonobo razem z Jackiem Greenem. Proszę bardzo, jaki piękny, taneczny motyw przygotowali. Nie doczytałem, czy będzie z tego cała płyta, bo jeszcze chyba na ten temat nie ma informacji, chociaż może Państwo wiedzą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Fold to tytuł tego nagrania, do którego lubimy wracać podczas naszych sobotnio-niedzielnych wojaży elektronicznych. Bonobo, człowiek związany z wytwórnią Ninja Tune. A propos wytwórnia Ninja Tune, od teraz może pochwalić się kolejnym wielkim nazwiskiem w swoim katalogu. Defy his reason, let it be silly season, darling. No właśnie, o tym już chyba wszyscy wiemy. Rosin Murphy postanowiła zmienić barwy i podpisała kontrakt z wielką wytwórnią, z wytwórnią Ninja Tune. No i mamy pierwsze nagranie, Cool. Powiem Państwu zupełnie szczerze, że nie pamiętam, kiedy tak mnie oczarowało od razu nowe nagranie od Rosin Murphy. A tutaj po pierwszym przesłuchaniu coś zaiskrzyło, chociaż w notatce, która jest dołączona do tego utworu, mogę przeczytać, na razie artystka nie ujawniła żadnych informacji na temat ewentualnej płyty, którą miałaby zapowiadać utwór Cool, ale można zakładać, że trafiła pod skrzydła wielkiej wytwórni nie dla jednej piosenki. No, trzymajmy kciuki, żeby Rosin może w 2023 roku nagrała album i może, żeby był kolejnym wyjątkowym punktem w jej dyskografii. Jeżeli chodzi o Rosin Murphy, no to powspominajmy. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Program Trzeci Polskiego Radia. W programie Trzecim Polskiego Radia niezwykle charyzmatyczna, jedyna w swoim rodzaju, obdarzona niesamowitym głosem Roisin Murphy. Tutaj z roku 2020 z płyty Roisin Machine. Murphy Slow, tak, tanecznie się zrobiło na antenie programu trzeciego. Roisin, cudowna, państwo piszą, dziękujemy i jeszcze Depeche Mode poprosimy. Ja wiem, że jest nowy singiel z nadchodzącej płyty, ale powiem państwu zupełnie szczerze, że na razie jakoś boję się, żeby go odsłuchać. No ale myślę, że wszystko się zmieni w przyszłym tygodniu. Także Depeche Mode dzisiaj niestety nie będzie, ale jeżeli chodzi o Roisin i zespół, który współtworzyła, no to możemy jeszcze coś dorzucić na antenie. On the line. We'll be right back. your face, some pain. I felt this feeling before. Is it deja vu? Do I somehow know you? To był rok 2003, kiedy ukazała się przegenialna płyta Status z formacji Moloko. Tutaj w wersji koncertowej Familiar Feeling. Słuchając tego nagrania razem z Państwem, pomyślałem sobie o tym, że dobrze, że Rozin jest w świetnej formie, bo na tym nowym singlu wszystko to słychać. Dobrze, że cały czas jest aktywna, cały czas nagrywa, ale też tak sobie myślę, że gdyby doszło do reaktywacji Moloko, to by było dopiero wydarzenie, to by były koncerty, to by była pewnie płyta. Ale tylko można sobie tak gdybać. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Dochodzi godzina pierwsza, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wydanie elektroniczne, wydanie weekendowe, wydanie taneczne. Just come in and took my soul.